nebunie. Om bătrân și-ți mai trebuie însurătoare? Și femei de 17 ani trebuie fie, mă? Ce dracu să fac, mă, m-am nenorocit, nu știu cum să scap. Ia fi atent. M-a pus dracu să mă însor și să-mi iau nevastă, mai tânără decât mine și tare frumoasă. Toată ziua îmi cere într-una bani și haine scumpe. Ce-am agonisit o viață, acum se duce. Tu ai banii, eu am banii, suntem ca americani. Să vedem, să vedem, să vedem ce-o să iasă. Tu ai credit, eu vreau zoale, vreau doar sucuri naturale. Să vedem, să vedem, să vedem ce-o să iasă. Sună periculos, trage susta mai jos. Nu te mai am plecat, mă-nțeapă inima. Se uită golanii sub fustița ta. N-ai chiloțe pe tine și vor să ți-o dea. Ce să mă fac cu nebună, cum s-o potolesc? Toată ziua țip într-una, bani ca să-i punsez. Luați aminte de la mine, tineri și bătrân, cu o astfel de muiere ajungi gol pe drum. Tu ai banii, eu am banii, suntem ca americani. Să vedem, să vedem, să vedem ce-o să iasă. Tu ai credit, eu vreau țoale, vreau doar sucuri naturale. Să vedem, să vedem, să vedem ce-o să iasă. Sună periculos, trage susta mai jos. Nu te mai apleca, mă-nțeapă inima. Se uită golanii sub fustița ta. N-ai chiloțe pe tine și vor să ți-o dea. Sună periculos, trage susta mai jos. Nu te mai apleca, mă-nțeapă inima.